ayakları bozuldu. Ha, bu sandalyenin ayaklarını yapsınlar. Ne ileri gideyim ne geri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu alazim. Muhterem cemaati müslümin, iki gece gelemedim. Bir gecesinde gelmeyecektim. Dün akşam da geldim, namazı kılardım yani, siyahide yetişebildim. Bir koltukta iki karpuz sığmıyor. Şimdi 82. diyorum. 92 mi? 82 mi? Doğru. 82. ayetteyiz. O lambayı yakabiliyorsun eğer bir masum yoksa. Bas düğmeye. Bak düğme var orada. Yanda. Yok yok yukarıda o sağda ha. Efendim. Mescid-i Dırar. Dan bahsediyorduk. Teravihden önce yaptığımız vaazdan iki gece evvel. Onun için peşinen mazeretimi bildireyim. Ama olmuyor iki koltuk. O mescid-i dırar ne? Dırar zarar veren mescid demek. Yani bir mescid hem mabet hem de zarar veriyor. Bunun adına Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de zarar veren mescid, mescid-i dırar ifadesini kullanıyor. Bu şeyde geçiyor, bu ayette geçiyor. Ayet şöyle bir manasını vermiştik ama şimdi bir daha verelim. وَالَّذ۪ينَ O kimseler ki, o münafıklar ki اِتَّخَدُوا مَسْجِدًا دُرَارًا bir mabet edindiler. Mabet, mescid, dıraren zarar veren bir mescid edindiler, yaptılar. Ve küfren inkar, nankörlük, nankörlüğün kaynağı olan bir mescid. Ve tefrikan beynel müminine, müminleri birbirinden ayıran, tefrika çıkaran, müminleri bölen bir mescid, mabet yaptılar. Ve irsaden gözetleyici bir mescid, gözetleyen. Limen haraballaha ve rasulahu minna. Bundan önce Allah ve peygamberiyle savaşan kişiyi gözetlemek için mabet yaptılar. Ve ardından ve le yahdifunne minne adina iller husna. Ve geride geride yemin ettiler. Basa basa ve le yahdifunne. Basa basa yemin ettiler. Dediler ki inna iller husna. Ya biz iyi istiyoruz, güzeli istiyoruz. Bu mabedi yaptık ama bizim maksadımız tefrika değil, zarar vermek değil, nankörlük değil, Allah'ın düşmanını gözetlemek değil. Biz iyilik istiyoruz dediler. Maksadımız budur dedi, basa basa yemin ettiler. Vallahu yeşhedü innehum lekâbi. Allah şehadet ediyor ki onlar yalancıdır. Bu münafıklar sosyal hayattaki ilişkilerinin mabede kadar, mescide kadar uzandığına işaret ediyorlar. Yani münafıklar o kadar şerli insanlar ki, o kadar kötü insanlar ki bunlar mabede kadar uzanıyor. Maksat şu, bu ayetin iniş sebebi şu. Ebu Amr denen bir adam varmış, münafık. Hazreti Peygamber'in müminlerin kötülüğü kazanmak için Bizans İmparatorluğu'yla ilgilenmiş, şey etmiş, kontak kurmuş. Bari demiş, bir mescid yapayım da Hazreti Muhammed gelsin oraya, namaz kılmaya da biz onu bitirelim. Nice Ebu Amirler var şimdi. Nice münafıklar var şimdi. Şimdi açıklayacak. Ayet-i Kerime'yi açıklayalım. Mescitte, mabette bölücülük yapmak. Bu şimdi gidin bizim İkizdere'ye, benim memleketime. Böyle Erzurum'a doğru giderken, Ovid yaylarına doğru giderken iki tane caminin yanına geçeceksiniz. Yan yana, aralarında 100 metre yok, 50 metre. Birisi bir akrabanın, o bir akraban. Ben onun mescidine gitmem. O ikinci hangisi yapılmışsa işte o mescidi dırardır. Anlıyor musun? Gitmiyor. Ben o akrabanın camisine gitmem. Kim öyle camiye gideceğim? Ben camiye gideceğim. Yani Müslüman bunlara, bunlar mümin. Bak şimdi nasıl bölücülük yapıyor görüyor musun? O da söylüyor. Ve tefrikan beynel mümine diyor. Müminlerin arasını parçalayan, bölen, tefrika çıkaran, mahvet yapıyorlar. Gittim Almanya'ya, Karlsruhe şehrine gittim. 5 konferans, bir vaaz yaptım orada. O gittiğim şehirde Karlsruhe merkezinde dediler burada bir cami daha var, bir yere gittik. Getirdiler ben. Oradan o camiye uğradım. Dedim, camiye dedim ki arkadaşlar yarın falan yedik konferansım var, gelin oraya. Ne görüyoruz? Dediler hocam, oho bunlar bizim camiye gelip namaz kılmaz. Biz de böyle nadiren gider orada namaz kılar. Bu nasıl iş dedim, o kadar yakın birbirine yakın cami iki tane. Bu bilmem hangi teşkilatın camisi, bu bilmem hangi teşkilatın camisi. Bu Türkiye'de de var şimdi. Duyduğuma göre böyleymiş. Bir grup Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imamının peşinde namaz kılmazmış. Kendi mabedini yapıyor, orada kılıyor. Ben yaylada gidiyorum oraya. Vaaz ediyorum, benim önüme geçmiyor. Bir sürü hoca var, benim önüme geçmez. Fakat camide dedim namaz olmaz da. Olur. Bir gün baktım, yatsıyı kıldırdım. Ben her namazdan sonra dönüyorum. Aşır okuyan hocanın veya işte zammı sıra okuduğum yerden sohbet ediyorum yani. Hemen her namazdan sonra yapıyorum. Buna bir de baktım ben başladım sohbete. Ta mihrap şey yukarıdaki şeyden birisi başladı namaz kıldığıma. Vallahi işim uyadım ha. Ben dedim ne oldu dedim ya. Ben bıraktım bu sefer tabii orada namaz kılınıyor. Şimdi ben böyle de sohbet etmem doğru olmaz ya. Meğer oradaki hocalar benim peşime namaz kılmadılar, cemaatinde gitti oraya namaz kıra. Adam olmuş, hafızı kubraya, bayrak kılınca akıl öğretti. Müslümanlık öğretti. Düşünebilirsin. Hayatı bu Kur'an'la geçti, bana Müslümanlık öğretecek bu adam. Bu Türkiye'de öyle doğar. Bu yazıyor. Ağustos ayında. Sıtkım sıyrıldı. Bak şimdi televizyondan geliyorum, oradan geliyorum, oraya mesaj vereyim diyorum, burada mesaj vereyim diyorum, bir şeyler anlatalım diyelim. Koşa koşa geliyorum böyle, havas şoför diyorum, havas. Bas yavrum hepsi camiye. Ama ne? Bu Müslümanlar birbirine yetiyor kardeşim. Bunların münafığa, kafire, şuna buna lüzum yok. Biz birbirimize yetiyor. İşte burada mescidi yapmış adam, o Bizans'ta da kraliyle de anlaşmış ya, Şimdi de Hazreti Muhammed buraya böyle gelir, namaz kılmaya gelir. O bir geldiği anda biz onu burada bitiririz dedi. O niyetle yapılmış bu mescid. Allah da bu vahiy göndermiş Peygamberimize. Bunlar 1, 2, 3, 4 tane ayet burada. Bunlar hepsi bu mescidi anlatır. Bu pisliği anlatır. Tabi bu entrikayı yaptıkları zaman bu vahiy gönderiyor. Bu mabet yapılmış, mescid yapılmış, yapılmış. Hemen Allah-u Teala dedi ki işte bu ayeti okuyorsun. 1400 sene evvel o ayeti şimdi ben size okuyorum. Vellezine tehadu mesciden bir mescid yaptılar. Edinen o münafıklar. Öyle bir mescid ki dıraren zarar veren bir mescid. Bu mabet değil. Mabette bölücülük olmaz. Mabette bölücülük olur mu? Böyle bir şey olur mu yani? Adam beni buraya geliyor, kasıtlı dinliyor. Adam geliyor buraya, bu imamın peşine namaz kılmam sen de olur. Dur! Ya mescitte bile giriyor, nefsini dışarıda bırakamıyor. Çünkü öğretmediler onlara, Keyif suresi var ya, keyif mağarası. Ha o mağarayı niçin Allah anlatır? Köpekleri varmış. Efendim gençler girmişler mağaraya, 300 sene kalmışlar, köpekleri de dışarıda kalmış. Efendim, yani bunu Allah bana niye anlatıyor? Ben keyif mağarasına girecek değilim ki, o gençlerden değilim ki. Ben bunu nasıl bulacağım? Gideceğim keyif mağarasına mı gireceğim? Hayır. Allah birçok konuyu, o mağarayı anlatırken birçok konuyu bize mesaj veriyor. Bunlardan biri ne biliyor musun? Köpeği diyor dışarıda bıraktı, köpek dışarıda kaldı. O köpek neyi temsil ediyor biliyor musun? Nefsi. Nefislerin dışarıda bıraktılar. Camiye gelir, nefsini dışarıda bırakamıyor adam. Keyif suresini böyle öğretseniz bize. Anladın mı? Hikâ. Daha neler anlattı? O çocuklar, o gençler o mağaraya niye gittiler? Din özgürlüğü yoktu da ondan. Kral baskı yapıyordu. Gençler, Müslüman gençler kaçtılar onlardan. Gittiler mağaraya sığındılar. Özgürlükleri yoktu, ibadet özgürlükleri yoktu. Bunları hitap ediyor. Bunlar bize anlıyorlar. Şimdi adam camiye geliyor, nefsi dışarıda bırakabilir. Onlarla eve giriyor. İşte keyif mağarasını, keyif suresini doğru okutmadılar, bize anlatmadılar. İşte o tefsiri okursanız orada göreceksiniz onlar. Bunları anlattım mı? Şimdi adam mescit yapıyor, münafık ya. Mabet yapıyor. Böyle dırar zarar veren bir mescit. Ve küfran ve nankörlük. Küfür. Buradaki küfür nankörlük anlamına geliyor ama küfür de denebilir, inkar da denebilir. Mabet değil ki, inkar orada, inkar geliyorlar, nankörlük geliyorlar. Ve tefrikan beynel müminin, müminlerin arasını bölmek için yapıyor bu işi. Aha bugün de bölünüyor işte Avrupa'ya gidin görürsünüz bunları. Ben yüzlerce kez gittiğim için konferansa gördüm orada ben neler olduğunu. Talebenle benim arada ayırdılar ya, talebenle. Caminin imamı, taleben dedim ki akşam gelsin, benim vaazımı dinlesin. Akşam gelsin namazı kıldırsın, sohbetime gelsin dedim ben oradaki camiye. Gelemedi çocuk. Sonra bir daha gittim oraya, geldi. Niye geçen gelemedi de şimdi geldin? Hocam dedi, o zaman dedi ben buraya seni ziyarete geldim bir sene beni atarlar dedi teşhirattan. Benimle talebenin arasını ayırıyorum ya! Şimdi nasıl geldim? Ayrıldım da ondan dolayı geldim dedi şimdi. Şimdi bunları size canlı anlatıyorum yani bugün anlatıyorum. Bugün bir hikaye değil bu. Bugün de yaşanıyor bu. Bugün de bu ayet görülüyor. Yoksa bir hikaye olarak o mescidi dırar anlatmak değil. Bugün ne mescid dırarlar var? Ne dırar mescidleri var? Ve irsaden limen haraballaha ve rasulehu min qabl. Ondan önce de diyor Allah-u Teala, Allah'la ve peygamberiyle savaşan adamı da gözetliyorlar. Ne zaman gelecek o Bizans kralı? onu da gözetliyorlar. Gelsin de o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işini bitirse. Öyle. Öyle. Bunlara dendiği zaman Allah-u Teala bu ayeti gönderdi tabi peygamberimiz. Anladı onu. Dedi onlara bunu. Onlara da yemin ediyor. Böyle ya harifonla. Basa basa yemin ederler. Lam tehdit lamı, nun tehdit nunu kırana bak bundan. Sizin alakası yok. Basa basa yemin ediyorlar ki ya bizim muradımız iyilik ya. Bizim iyilik istiyoruz ya. Aynen bugün, aynen bugün yaşanıyor bunlar. Ya diyorsun ki kardeşim. Bu yanlış. Bu yaptığın iş yanlış kardeşim. Yoksa ben iyiyim. La kötü ben iyilik yapmak istiyorum. Ya kardeşim bu fetvan yanlış ya. Ben din anlatıyorum ben. Ya din değil mi bu hurafe? Ben din anlatıyorum. Ya bunlar yaşanıyor. Vallahu yeşhedü inni ümmeti hazır. Allah peygamberimiz diyor ki bak ben şahidim diyor. Ya ben şahidim bunlar yalan söylüyorlar sana. Bunlar yalan yere yemin ediyorlar. Bunlar münafık. Münafığın birinci özelliği yeminler yalan yere yemin etmektir. Ona göre yalan yere yemin etmiyor. Münafıklık alametini alırsın üzerine. Bunlar işte eğitmek için bunları konuşuyoruz. Bunun üzerine bu ayet geldi. Peki peygamber ne yaptı? Allah-u Teala hemen ikinci ayette peygamberimize emri veriyor. لَا تَقُمْ ف۪يهِ اَبَدًا Ebediyen o mescide girmeyeceksin. Orada kıyamet edeceksin. Orada namaz kılmayacaksın. Mescidi duvarla namaz kılmaz. Bundan gelir. Bu ayetler var. Bunlar. Bu ayetler. Bunlar muhteşem. Bunlar namaz kadar önemli. Bak namaz kılınmaz. Peygamberimiz hemen dedi. Ebediyen, ömrünün sonuna kadar. Ebediyen burada sonsuz demek değildir. Bazen sonsuz mana veriyoruz, yanlış veriyor. Yani ömrünün sonuna sen Hazreti Muhammed sağ oldukça o mescide gidiyorsun. Hangi mescide gireceksin biliyor musun ya? Sana öğreteyim. لَمَسْجِدُ الْاُسْسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَبُّ اَنْ تَقُومَ فِي Takva üzerine kurulmuş olan mescide gelip namaz kılmak daha layıktır. Daha haktır. Takva üzerine kurulmuş olacak o mescid. Bölüşmek üzere değil. Bak. Ha. Şimdi bu ayet var ya لَمَسْجِدُنْ اُسْسِسَ عَلَى التَّقْوَى elbette ki takva üzerinde kurulmuş olan mescitte مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ önceki, daha önceki günlerde اَحَبُّ daha layıktır اَنْ تَقُومَ فِي orada namaz kılmak daha layıktır. Fakat burada çok ilginç bir kavram var. Takva üzerine bu ayeti ki alıp gidelim bunu Maide suresinin ikinci ayetine. Çok ilginçtir. İşte burada hocama rahmet okuyor. Öyle mi? Ha burada nereye gideceğini nerede bileceksin sen şimdi? Bul bakayım hadi. Git sorun. Maide 2'nin son satırına der ki Yüce Allah ve te'avenu alel birri ve takva İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Yani müesseselerinizi, yardımlaşmanın manası burada, müesseseleşmek. Teşkilatınızı, hangi teşkilatı kuruyorsanız, o teşkilatı iyilik ve takva üzerine kuracaksınız. Yani parti kuruyorsan, sendika kuruyorsan, aile kuruyorsan, ne kuruyorsan, müessese adına ne varsa takva ve iyilik üzerine kurulacak. Hayır derneği mi kuruyorsun? Takma üzerine kuruyorsun. İyilik üzerine kurulacaksın. Cebelleri yapmak için değil. 1400 sene evvel Kur'an söylüyor orada. Maide 2. Ve la te'avenu alel ikmi vel udvan diyor. Sakın ha düşmanlık ve günah üzerine yardımlaşma. Yani müesseselerinizi günah ve düşmanlık saçmak için kurmayın. Yani parti mi kuracaksın? Bunun içinde düşmanı var mı? Günah var mı? Sendika mı kuracaksın? Herkese öyle. İşverenlere düşmanlık için sendika mı? Böyle şey. Hakları kurmak için kurulur. Düşmanlık duygusu için değil. Dehşet. Dünya gelsin o Maide 2'ye baksın. Dünya gelsin. Şimdi burada da aynı demiş. Üstü saadet takva. Takvanın üzerine tesis edilmiş, müesseseleştirilmiş, kurulmuş olan mescide gideceksin. Ya Muhammed bu binanın temeli bozuktur diyor. Takva yok orada. Bu mescidin gibi oluyor. Gibi. Takva üzerine kurulmamış bu mescid. Demek ki mescid, mabet takva üzerine kurulur. Korumak. Allah'a sorumluluğun bilincinde olmak, ihlas üzerinde olmak, ihsan üzerinde olmak demektir. Ya, ya, böyle bir mescitte durabilirsin namaza, ya. Tabii bize de söylüyor bunu, peygamberin sünneti bunda bak, bunlar hep sünnet ha, bu sünnet arıyorlar. Başka bir yerde sünnet arama, Kur'an'da var mı? Bak. Evet. Fihi o takva üzerine kurulmuş mescidin içinde vardır. Olacaktır. Ricalun adamlar, delikanlı Müslümanlar. Delikanlı. Ha, ha. Müslümanla delikanlısı var ha. Bak bak bir tanesi burada. Bir tanesi nerede? Nur suresi. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ diyor. Aman aman aman aman. Orada da delikanlı Müslümanı anlat. Yani bir Müslüman vardı ama delikanlı değil. Ha. Allah diyor delikanlı Müslümanı anlatayım. Orada anlatıyor. Burada da diyor ki فِيهِ رِجَالٌ orada delikanlı Müslümanlar vardır. Kadınıyla, erkeğiyle fark etmez. يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَحَّرُ temizlenmeyi severler. اَنْ يَتَطَحَّرُ babından, تَتَحَّرَ babından gelmesi çok çok severler demektir. Manayı öyle yapıyor. O kelime, o bab, o kalıptan gelince der sizin alakası yok bu işin. Ben Ramazan için diyorum. O mescidin içerisinde öyle mümin delikanlılar vardır ki temizlenmek isterler. Ruhlarını, gönüllerini temizlemek isterler. Nefislerini. O mescidde namaz kıl ya. Delikanlıların gittiği mescide gideceksin. Oh, oh, oh, oh. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ beynini, gönlünü, nefsini temizleyenleri çok severim ben de Allah'ta. Ben onlara sevgimi ilan ediyorum. Sevgimi ilan ediyorum onlara. Kur'an-ı Kerim'de Allah bazı amellere sevgisini ilan eder. Seviyorum ben seni der kulum. Vay vay. Bu adamlar büyük adamlar. Delikanlı adam. Yani Allah sevgisini ilan ediyor orada. Bundan daha büyük ödül olur mu? Ha? Ya. Vallahu yuhibbul muhsinin der mesela. Ali İmran Suresi. Muhsinleri sever. Böyle Allah'ın sevgisini ilan ettiği ameller var. Bu amelleri yapanlara Allah-u Teala sevgisini ilan ediyor. Dikkat edin. Temizlenen, Yani eylemi seviyorlar, eylemi. O eylemi kim yapıyorsa onu da seviyor. Mutatahhir, muttahhirin burada ismi faildir yani. Temizleme eylemini yapanı sever. Demek ki değerli kardeşlerim, o isterseniz madem o delikanlı mümini anlattı, gidelim o Nur suresinde o delikanlı mümini okuduğum ayeti bir manasını verelim. Ya, o da kızmasın bize şimdi, o ayeti bile derken okudun beni de. Yani bana mana vermedi, bulmadın mı beni demesin şimdi ya. Da, üzmeyelim onu, kızmasın. Bak, ricanım delikanlı müminler, la tülhihim, onları oyalamaz. Ticaretin, ticaret, ve la beyon, alışveriş, an zikrillahi, Allah'ı anmaktan, Allah'ı hatırlamaktan, onun işi onu alıkoymaz, oyalamaz, vay vay vay. Adam ben iş yaparım, Allah'ı hatırlar. Ölür. Bu delikanlıdan duyuyor. Ve ikame salatı, namazdan alıkoymaz. Biz şimdi işten dolayı dükkanı kapatıp da gidemeyiz namazına da. Bak burada ne diyor? Onun ticareti, alışveriş onun namazından alıkoymaz. Ve itai zekatı. Zekatı vermesine de ona engellemez onu. Ve bu zekatı verirse fakirleşir bu karşı. Tane ya kazansın da verir. Nereye zaman zekatı? Demez. Bu delikanlı adam. Dahası var. Yahafune yemen, bir günden korkar, bir günden titrer, içinden titrer. Ne titrer, nedir o gün? Tetekallebu fihil kulubu vel avsar. Kalplerin ve gözlerinin altının üstüne geleceği o günden, o kıyamet gününden korkar. Kalpler ve gözler altı üstüne gelecek. Öyle bir günden korkan bu delikanlı da ahlakını ona göre ayarlar. Ay ay ay ay ay. Liyezziyallahu. Ha devam ediyor. İstersen orayı da okuyalım. Okuyalım mı? Okuyalım. Liyezziyallahu. Allah onları ödüllendirecek. Ehsene ma amilu. Yaptıklarının en güzeliydi. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. Yani çoğunuz benim yaşımdan yukarı pek az adam vardı burada. Şimdi bir öğrenci diyelim ki matematik dersinden birinci yazılıda 5 almış. İçin ikinci yazılıdan 10 almış. Üçüncü yazılıdan 8 almış. Hoca isterse 10 numarayı verir. 5 numara. 8 numara katmaz ortalamaya. O delikanlı çok iyi öğrencidir. Der ki ya bunu niye görelim şeyini? Ver bana 10 numara. Allah da öyle diyor. Bu kullarım diyor bazen böyle bakır cinsi ameller yapmış olabilir. Bakır cinsi. Ben onları hiç dikkate almayacağım. En üst puan hangisiyse 100 puan. Onun da değerlendireceğim. Anladınız değil mi şimdi? Şimdi bu çorbayı anlattım şimdi YouTube'a. Siz yutacaksınız onu. Tam anlayacak şekilde anlatmamız. Amellerinin en güzeliydi. Aşağıdaki ameller var da diyor. Ama bu kuruluma diyor. Hiç bunu puanını kırmaya niyetim yok ya. Ben onu en güzeliyle değerlendireceğim. O delikanlı. Şimdi geçelim ayetimize. Yüce Allah sevgisini ilan ediyor. Temizlenmeyi seven ruhunu temizlemeyi seven, bizim kalbimiz kararmış, bizim beynimiz kirli, nefsimiz kirli. O nefsini kirlettin mi diyor Allah-u Teala, nereye döner biliyor musun diyor şeyde, Araf suresinde. Ayette şimdi başıma uçuşuyor, bırakamayan onlar. Köpeğe mi efendim diyor, köpeğe. Aynen. Üzerine gitsen de havla, gitmesen de havlayan köpeğe benzer nefis. Olur. Al. Şimdi Kilice mescitten anlatacak. Bitmedi yani bu iş. Üçüncü ayet. Efendim essese bunyanehu ala takva minallahi velilvani. Allah'tan bir takva ve Allah'ın rızası üzerine kurulan mescid midir? Mescidini, mabedini yapan mıdır? Değil midir? Hayrun, daha hayırlı, daha üstün. Emmen essese bunyanehu ala şefa cufin harin fenhâra bihi fî nâri cehennem. Şimdi Allah-u Teala bir mukayese yapalım diyor. Mescidini, binasını takva, Allah'tan bir takva, Allah'a karşı sorumluluğunun üzerine kuran ve Allah'ın rızası üzerine kuran adamın bulduğu bina mı? Yoksa binasını yarın böyle nehrin götürüp de yığdığı çer çöp var ya, ha o çer çöpün üzerine binasını kuran adamın kimden daha hayırlı değil? Bir bina gidiyor, nehrin kenarına kurulmuş o çer çöpün üzerine, çöplüğün üzerine kuruldu çer çöpün üzerine. Ve orada bina olur mu ya? İşte takva üzerine Allah rızası olmayan bina böyle bir binadır diyor. Burada mukayese yapıyor. Bizim aklımıza göre mukayese yapıyor ve bizim aklımız da bunu anlatıyor bize. Anlayalım diye. Bu Allah'ın öyle bir metodu var ki dehşet bir şeydir bu Kur'an'da. Allah kulunun beynine göre konuşur. Evet. Kul anlasın diye konuşur. Biz buna iletişim kanunu deriz. İletişimin iletişim kanunlarından, altın kanunlarından biri budur. Sizin ne dediğiniz önemli değil. Karşındaki adamın ne anladığı önemlidir. Ne kadar anladığı önemlidir. Sen altın konuşmuşsun. Altın yumurtlamışsın. Karşındaki adam anladı mı anladı? Onun için Kur'an'da der ki Yüce Rabbim, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Kur'an'ı düşünenler için kolaylaştırdım. Bak kolaylaştırdım. Düşünen var mı? Soruyor. Kur'an'ı diyor Allah kolaylaştırdım. Biz diyoruz ki yok zordur. Anlayamazsınız. Sen kimsin anlayacaksın? Allah yanlış söylüyor. Hem de o Kamer suresini hava okuduğum ayet dört defa geçiyor. Dört. İki sayfada dört defa geçiyor. Kur'an'ı kolaylaştırdım. Hamdolsun kullanayım. Kur'an'ı kolaylaştırdım. Bir daha burada ne dedi abi? Az önce bir şey dedi abi. Burada bir şey var. Bak. Fe innemâ yessernâhu bilisânike ya Muhammed. Senin dilinle o Kur'an'ı kolaylaştırdım. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. O muttakileri müjdelemen için. Kur'an'ı kolaylaştırdım senin dilinle. Değil Allah'ım, değil. Biz de yokuz lan. Anlaşın. Sen ne anlar? Asıl ayetlere. Kıttın ama. Okuyalım da. Aman. Ya ben yanlış anlatıyorum? Ne oluyor ya bu telefonu? Ha buraya ne oluyor? Bir şey geçti. Ne geçti? İskele geçti, iskele. Ha. Bizim şey, mikrofonumuz çok hassas. Oradan bir araya gidiyor, burada kesiliyor. Nasılsa o. Vallahu la yehdil kavme zalimi. Böyle zalimleri Allah doğru yola iletmez. Allah-u Teala herkesi doğru yola iletmek istiyor da fakat bazıları zalimlik yapıyor. Allah'a diyor ki ben iledim. Beni doğru yola iledim. Yaptığı davranışla bunu söylüyor Allah. Allah da diyor tamam sen hidayet istemiyorsun öyle mi? Tamam üstleniyoruz da ben de vermiyorum. Yoksa aksilerde Allah zalim olur. Yani birilerini hidayeti istiyor, birilerini istemiyor ise Allah-u Teala zalimdir. O zaman o hidayete istemediği adamın kabahati ne? İstemedi Allah onu. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i o kadar yanlış anlattılar. O kadar yanlış anlattılar. O kadar yanlış tefsirlere yazdılar. O kadar ayetlere yanlış mana verdiler ki. Ah bir anlasan uzanayım. Bir anlasan uzanayım. Ramazan anlıyor ne dediğimi. Meşiyet kavramını mahvettiler. Mahvettiler. Onun için mezhepler bu. Oo, itikadi mezhepler. O böyle dedi muhtezının cebriye sevdiği imanı kaderi. İnsan aleminin paçalmaya çevirdiler. Yani bu Kur'an-ı Kerim bizden çekmiş yani. Ha. Hocalar da benim babam ne zahmet, ne benim babam bir şey bilmezdi ki zaten. Kur'an okumasını da zor becerirdi bir şey ya benim. Mektup yazmasını zor bilirdi. Namazını kılar, doğrusunu tutar işte ya bu kadar. Ama ben bunu, bu hocalar bundan ben dediği işi yanlış anlıyorlar, yanlış anlaşıyorlar. Ne kadar çok. La yezalu bunyanuhumun nedir? Benevrimeten diye kulu. La yezalu devam eder. Devam eder. İki olumsuz bir araya gelince olumlu çıkar. Bu artık dinin önemi olur. Kaynayan biri. Onların binaları, onların yaptığı mescitleri var ya. Onların mescitleri kalplerinde bir şüphe olarak devam edip gidecektir diyorlar. Benevri beten bir şüphe. Demek ki bina, yaptığımız binayı hangi niyetle yaptıysak, kötü niyetle yaptıysak o bizim gönlümüzde devam ediyor. O bina devam ediyor. Ha o mescidi yıkıldı o mescid. O mescidi direkt yıkıldı ama bizim gönlümüzde mescidler devam ediyor şüphe. Şüphe içerisinde ne müesseseler kuruyoruz? Bu devam ediyor mu şüphe gönüllerine? Mescid-i Dirar bitmedi ki. Mescid-i Dirar'a kaç tane şimdi? Adam insanları bölmek, parçalamak için, müminlerin arasında tefrika uydurmak için ne? Medya kuruyor. Başka internet. Ne? Müslümanların paramparası. Görüyor musunuz? İlla en tekatta kulubuhum. Onların kalpleri lime lime olacak. Lime lime. Şüphe içerisinde, şüphe girdin bir kalbe o kalp doğranamıyor. Manevi kalp yani ha. Manevi kalp. Doğranır, kesilecek. Ekmeği bıçağı keser, eli keser. Vallahu alimun hakim. Allah bilendir ve işini yerli yerinde yapandır. Şimdi değerli kardeşlerim, burada bir evvelki ayeti kerimeyi ile beraber bunu biraz daha yoğuralım. Allah-u Teala bir benzetme yapmıştı. Yalnız bu da çok ilginç benzetme, hayır kavramını kullanıyor. Hayır. Yani takva üzerine, Allah rızası üzerine kurulan bina mı, mescid mi, yoksa bir nehrin taşıdığı efendim cürükların üzerine efendim kurulan bir bina mı? Hangisi daha hayırlıdır? Hayırlı. Ha burada ne istiyor Allah-u Teala? İnsanoğlunun daha iyi, daha güzeli yakalamak sevdası da olacak. Bunu veriyor. Bu mukayeseyi bunun için yaptı. Yani bize diyor ki, bunların münafıklar okuyacak değil mi? Bu ayetleri bizim için anlatıyor. Bize diyor ki, şu münafıklar düştüğü duruma düşmeyin. Mescidi dırar yapmayın. Müslümanların arasını bölmeyin. Onun için burada birkaç kişi var. Benden gelip helallik almaları lazım. Yoksa mahşerde konuşacağım. Oh. Mahşere kalmasın demiş. Ne kadar büyük alim olmuşlar ya. Benim eşime namaz kılınmazmış. Bunlar bir kişi, iki kişi ama bile var. Ama onlar benden helallik almadan gitmesin. Bir fitil fitil alacağım onu mahşere. Senin çapın ne ya? Sen kimsin? 18 senede de burada icat ediyorum ya. Kusura bakmayın. Bunlar anılmayacak şeyler. Ama mide, ben onlara iyilik yapıyorum. Gelsin bana helal olsun. Ben iyilik yapmak istiyorum. Yani onların iyiliğine olsun. Mahşere kalmasın. Orada çok para ödeyecek. Oradaki ödeme farkı bu gönül onları götürür. Haddini bileceksin. Terbiyeni takacaksın. Şimdi bunlar bir kişi yani mesele etmek derlerler. Ama ben bunları kurtarmaya çalışıyorum. Davam bu. Çünkü benim cemaatimle ben kurtarmaya çalışıyorum. Ben bunlara şahitlik edeceğim. Siz de benim adıma şahitlik edeceksiniz. Yani Rabbim beni soracak mı? Ben bunun mesuliyetindeyim. Korkmasın bu arkadaşlar. Ben bu köşeye çıktığım zaman Rabbim bana burada anlattıklarını bilen bilen fitil fitil bana soracağını ben biliyorum mahşer. Sen korkma. Eğer ben kendimi düşünemiyorsam ben ahmakım. Onun için onlar kendileri biliyorlar. Sizi de meşgul ediyor kusura bakmayın. Ama o arkadaşlar bu tamamı gerekiyor. Şimdi demek ki daha iyi, daha güzelin peşinde koşacağız. Hatta Tevrat'ta ayettir, Kur'an'da da ayettir. Bakara suresinin 87. yok 83. ayetidir. Ona da der ki Allah. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا İnsanlara doğruyu söyleyin. Bu Tevrat'ta ve Kur'an'da Allah'ın emridir. Hem Tevrat'ta da diyor bu Allah'ın hem burada. İki tane kutsal kitap buna tasdik ediyor bu ayeti. Biz daha güzeli, daha iyiyi yakalamaya çalışacağız. Mümin olarak böyle olacağız. Bunu burada kastediyor. Binayı nereye kuruyorsun? Binayı. Biz kitap yazıyoruz. Bizim kitabımız bir binadır işte. O kitap mescidi dırar mıdır? Yoksa faydalı mescid midir? Nerede yaptın onu? Yarın kenarında mısın? Yıkılıyor depremde. Yoksa sağlam Allah rızası üzerine mi kuruyorsun? O kitabı niçin yazıyorsun? Diye her şeyde bunu düşüneceksiniz. Dolayısıyla aile hayatımızı da yarım kenarında değil, Allah'ın rızası ve takvası üzerine aile hayatımızı yürüteceğiz. O da bir bina. Onu da mescidi dırar yapabiliriz. Veya faydalı bir mescid olabilir. Her şeyimiz, siyasetimiz, ekonomimiz, nerede binayı kuruyorsun kardeşim? O nehrin kenarındaki cülükler üzerine yoksa sağlam bir binada mı oturtuyorsun bu binayı? Nerede yaptın? Altyapısı, temeli nedir bunun? Ne? Buraya kadar. Takva demiriyle döşeyeceksin temeli diyor. Binanın temelini takva demiriyle döşeyeceksin. Muhteşem. Evet. Değerli kardeşlerim Allah-u Teala devam ediyor. Devam edelim. İnna Allah eştera min al-mu'minina anfusahum ve amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah satın aldı. Ben kullarımla kullarımla, bana tapınanlarla, bana inananlarla biz bir alışveriş yapacağız yavrum. Ben şimdi alışverişi açtım. Bu alışverişte ne vereceğim ne alacağız? Ben ne vereceğim, onlar bana ne verecek? Bir alışveriş. İşte o demek. Satın al. Minel müminine müminlerden satın aldım diyor. Enfusahum nefislerini, canlarını ve emmalehum mallarını neye karşılık? Bi ennelehumur cenneme. Cennet karşılık. Ya. Canımla, malımla bana veriyor musun? Ben de sana cennetimi veriyorum. Böyle bir alışveriş yapacağım. Bu muhteşem bir şey. Ama Allah-u Teala diyor ki öyle kolay değil ha. Ama ya Rabbi burada dediğin al. Bu akşam yine yok. Bu akşam Amerika'dan bir grup profesör gelmiş. Onlarla da benim İslam'da kadın kitabını tartışmaya veriyor. Okumuşlar, İngilizce çevirmiş okumuşlar. Şimdi bu akşam onlarla tartışmaya gidiyorum o kitabı. Düşünebiliyor musunuz? Tam adam değil. Bak adamlar bilginin peşi nasıl koşuyorlar görüyor musun? Ya, ya, ya. Onun için akşam yorum. Kusura bakmayın bu sene öteye beriye fazla gittik. Biraz da şey yetişemedim. Dün akşam mesela yarım saat geç başlıyordu ya. Öyle olsaydı yetişebiliyordum. Yetişiyordum o. Ama yetişemedim yani. Dün akşam çıktık geldik ama ancak namaza yetiştik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullandığını eylesin. El-Fatiha. Elhamdülillah. Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الى اخر الايه صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, geçen hafta ilk öğretim haftası, öğretim haftası olduğu için okuma konusunda hutbemizi yapmıştık. Yine aynı hutbe imam bana gösterdi. Bu sefer ayetini değiştirdim. Başka bir ayetten, Cümle Suresi'ni alarak hutbemi sürdüreceğim. Yüce Allah, biraz evvel söylemiştim kürsüden, bir takım mukayeseler yapar. İyi anlayalım diye. Mesela bu okumuş olduğum ayet-i kerime manasında buyuruyor ki, bilenle bilmeyen bir olur mu? Soruyor. Yani bilen bir adamla bilmeyen bir adam, cahil bir adam, bir olur mu? Bir düşünün kendi kapatında bir olur. Bize soruyor bu soru. Kur'an soruyor ki ona ben Allah. Kur'an vasıtasıyla soruyor. Ha demek ki bilmek çok önemli bir makamdır. Bilmek için de okumak lazım. Bilgi edinmek lazım. Mezara kadar bilgi edinerekse ben okudukça cahil olduğumu anlıyorum. Dün günden iyi olduğuma göre dün cahilmişim. Bugün daha iyi olduğuma göre demek ki bir gün birbirine benzemeyecek diyor Peygamberimiz. İki gün birbirine eşit olmayacak derken zannetmişler ki bu 24 saatten fazla daha yok. Öyle değil. Bugün dünden daha fazla öğreneceksin demektir. Bilgi edineceksin demektir. Bu bilme konusunu anlatmıştım size geçen hafta. Adem Aleyhisselam'a seyde edilme olayını konuşmuştuk. Bu böyle mukayeselerin birkaç dalda yok. Mesela efemen kâne mu'minen kemen kâne fâsıka. Şeyce söz. Yani inanan adam fasık gibi mi? Demek ki imanda da bir mukayeseye bağlı Allah'a. Ya hakkı bilip de aklını kullanan adamla diyor ama bir mi? Nerede? Ra'd suresinde. Efemen ya'lemu ennemâ unzile ileyke min rabbikel hakku kemen huve âmâ. Sana Rabbinden gelenin hak olduğunu bilen adam kör gibi midir diyor. Soruyor. Demek ki hakkı bilmeyen adam kör diyor. Ama kafa gözleri görse bile yılanın gözleri de görüyor. Kardeşim onun da ihtiyacı var. Senin onları farkı var. Sen hakkı bileceksin. Hakkı bileceksin. Hakkı bildin mi körlükten kurtulsun. Manevi körlükten kurtulsun. Böyle bir takım yüce Rabb'in mukayeseler yapan, inananla inanmayanı, bilen de bilmeyeni efendim mukayese eder. İşte biraz evvel takva üzerine kurulan da kurulmayan mukayesesi yapıldığıydı. Değerli kardeşlerim, bizim ecdadımız Anadolu'yu medreselerle donattı. O zorluklara rağmen ama biz bugün çocuklarımıza öğrettiğimiz bilgiler çocukları azdırıyor, kibir getiriyor. Adam okumuş, üniversiteyi bitirmiş, yanına gidilmiyor. Hak bilgisi olmayınca kibir veriyor adama. Kız çocuğu okudu, üniversiteyi bitirdi mi? Tamam daha kocaya daha hitap eder mi? Bitti de ha? O ben ha? Kibir yapar. Demek ki doğru bilgi verir. Bu eğer insan olur %100 doğru bilgiyi bulabilseydi Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç yoktu. İşte %100 doğru bilgi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah bizim bilgiye sevdalı yapsın, bilen adamlar arasına katsın. Vesselamu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ta'zimle dilediği ve tekrimen li fadâmeti şerhi şerabi sabihi ve ala hazretelle min mâinin muhbiran ve alâ innallâhe melâiketehu yusallûne alen nebî ya eyyühellezîne âminu sallû aleyhi ve sellimu teslimâ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحكم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى